miesiąca. Tylko w ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Piwo Żywiec w puszce 500 ml. 6 plus 6 gratis. To jedynie 2,20 za puszkę przy zakupie 12. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 czerwca, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dron Bayraktar pomaga policji w namierzeniu podejrzanego o zbrodnie w Małopolsce. Ponad 1000 osób pobiegło, by oddać hołd uczestnikom Poznańskiego Czerwca. Hiszpania zmaga się z falą upałów. W Andaluzji padł rekord 46 stopni w cieniu. Dron Bayraktar w akcji pomaga w poszukiwaniu podejrzanego o dokonanie zabójstw koło Limanowej. Z prośbą o wsparcie wystąpił do wojska wojewoda Małopolski. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że w gotowości są także drony FlyEye. To kolejny dzień poszukiwań 57-letniego Tadeusza Dudy, który zastrzelił swoją córkę, zięcia i ranił teściową. Napastnik wczoraj wieczorem ponownie pojawił się w starej wsi koło Limanowej i uciekł. Policja będzie pomagać w sprawnym i bezpiecznym dotarciu do miejsca wypoczynku. Wraz z początkiem wakacji wiele osób lada dzień ruszy w trasę. Jak mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji, dla bezpieczeństwa nie powinien być to wyjazd na ostatnią chwilę. Sprawdzenie stanu technicznego, ruszanie w drogę wypoczętym. W schowku powinna znaleźć się również tradycyjna mapa, bo wiemy, że urządzenia nawigacyjne, no jak każde urządzenie, może nas po prostu zawieść. I nie śpieszymy się, to jest podstawa. Jeżeli zdarzą się zatory drogowe, my będziemy ten ruch udrażniać. Tego lata codziennie na drogach będzie średnio około 4000 funkcjonariuszy. Pobiegliby oddać hołd uczestnikom Poznańskiego Czerwca. Dzień po głównych obchodach 69. rocznicy powstania robotników. Dziś w Poznaniu na Sportowo uczczono bohaterów. Bieg pamięci czerwca 56 wystartował z terenu zakładów Cegielskiego. Najpierw pobiegli zawodnicy na 10 km i sztafety, potem biegacze na 5 km. 3, 2, 1. Wystartowaliśmy! Dla uczczenia pamięci, bliższego poznania historii, bo w sumie nie jesteśmy z Poznania, zobaczyć ten ślad, tę historię. Szukałem czegoś po ciekawym miejscu, które będzie miało taką trasę, której nie da się przebiec prywatnie. I tutaj możliwość pobiegnięcia po tych zakładach Cegielskiego była taka interesująca właśnie. Ja biegłam pierwszy raz w zeszłym roku i to był mój pierwszy bieg w życiu i tak mnie zmotywowało. Była bardzo fajna atmosfera tutaj w zeszłym roku, dlatego na pewno co roku będę biegać, bo jest mega pozytywnie, kawał historii dosłownie. W biegu uczestniczyło około 1400 osób. Premier Izraela zapowiada, że najważniejszym celem jego kraju jest teraz pokonanie Hamasu i uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez palestyńskich bojowników. Benjamin Netanyahu spotkał się z przedstawicielami izraelskich służb specjalnych. Zapewniał, że po zakończeniu wojny z Iranem pojawiły się nowe szanse na rozwiązanie problemu w Gazie. Jak zapewne wiecie, po tym zwycięstwie otworzyło się wiele możliwości. Przede wszystkim, aby uratować zakładników. Oczywiście będziemy musieli również rozwiązać problem Gazy i pokonać Hamas, ale szacuję, że osiągniemy obie te misje. Poza tym otwierają się szerokie możliwości regionalne. W wielu z nich, w zasadzie w prawie wszystkich, weźmiecie udział. Netanyahu dziękował służbom specjalnym za zaangażowanie podczas zakończonej niedawno 12-dniowej wojny z Iranem. Papież ponownie zachęcił do modlitw o pokój. Leon XIV spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie. Papież poświęcił rozważania przed modlitwą obchodzonemu dziś świętu patronów Rzymu, apostołów Piotra i Pawła. Powiedział, że jako biskup Rzymu, idąc ich śladem, chce służyć jedności chrześcijan. Po modlitwie Leon XIV ponownie zaapelował o pokój. Bracia i siostry, kontynuujmy nasze modlitwy o to, by wszędzie zamilkła broń, a rozpoczęło się budowanie pokoju na drodze dialogu. Rano podczas mszy w Bazylice Watykańskiej Leon XIV wręczył 50 mianowanym w ubiegłym roku metropolitom i arcybiskupom paliusze, białe pasy z wełny będące symbolem jedności z papieżem. Powrócił w ten sposób do tradycji zniesionej przez swego poprzednika, który zdecydował, że powinny być one wręczane w archidiecezjach. Paliusze otrzymało 3 polskich arcybiskupów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Piekielne gorąco w Hiszpanii. 46 stopni Celsjusza było dziś w gminie El Granado w Andaluzji, na południowym zachodzie kraju. To rekordowa temperatura w czerwcu. Do tej pory najwyższą temperaturę w czerwcu odnotowano w 1965 roku w Sewilli. Wyniosła ona 45,2 stopnia. Państwowa Agencja Meteorologiczna ostrzega, że upały w Hiszpanii utrzymają się do wtorku. To był serwis Trójki.

Jacek Hawryluk, witam Państwa ponownie. Moim gościem w drugiej części audycji Samo H jest Rafael Rogiński, gitarzysta, kompozytor, także etnograf. Miło Cię gościć w Trójce. Dobry wieczór. Spotykamy się w ważnym dla Ciebie momencie. Nakładem Instant Classic właśnie ukazała się Twoja nowa płyta zatytułowana Bura. W ubiegłym roku na albumie Żaltis penetrowałeś tradycje muzyczne pogranicza polsko-litewskiego, regionu dla ciebie ważnego, zapamiętanego z czasów dzieciństwa i wakacyjnych wypadów, ale także w ubiegłym roku pojawiła się twoja płyta, że tak powiem, afrykańskiego zespołu Hizbut Jam. Tym razem zabierasz nas do Serbii. Wiem, że generalnie Bałkany to jest kierunek bardzo ci bliski. To kiedy po raz pierwszy tam trafiłeś? Oj, tak, to... Właściwie to bardzo dawno temu, już nawet nie pamiętam jak dawno, ale pamiętam jeszcze takie kawiarnie jeszcze nieodnowione właśnie, w takie klimatyczne, które teraz już dosyć trudno znaleźć, ale no był to rzeczywiście inny świat gdzieś, czyli to musiało być jakieś 20 lat temu, podejrzewam. A teraz tak, płyta ukazuje się, jest poświęcona jak najbardziej Serbii, ale to jest kolejny trochę też taki program, który jest w ogóle taki poświęcony gdzieś tam moim też prywatnym gdzieś tam rozważaniom też na temat pewnej takiej ciągłości, tradycji i szukania tego serca dla Europy Wschodniej, skąd co się wywodzi i jak blisko ze sobą było i jak blisko ze sobą może być. To też jest ważne, że to jest taka trochę praca też na przyszłość, tak? Że też aranżowanie pewnych spotkań obraca danym projektem, albo w ogóle dookoła tego też się formują też nowe różne działalności. I to trochę jest takie właśnie budowanie tej platformy do tych spotkań. Ale jak najbardziej jest to płyta, możemy ją nazwać serbską, ale oczywiście to jest, jak zresztą w Serbii jest, to jest płyta multikulturowa w rezultacie. No właśnie, zacznijmy w takim razie od początku. Bura to płyta de facto zespołowa, czyli Rafael Rogiński i Różiczniak Tajni, tajemniczy ogród różany. Cóż to jest za zespół? Czy to jest nowy zespół Rafaela Rogińskiego? Tak, to jak najbardziej jest nowy zespół. Oczywiście będziemy starać się jak najwięcej grać. Teraz jestem świeżo po trasie koncertowej w Serbii. Graliśmy w niesamowitych miejscach. Może przedstawię też członków. Tak jest, no, oprócz mnie jest to Svetlana Spadžić, wielka śpiewaczka właśnie serbska. Tijana Stanković, niesamowita skrzypaczka, ale też wokalistka, która ze Svetlaną często śpiewa właśnie tradycyjne pieśni serbskie, i Marina Džukljev, która jest pianistką. Ten warunek, który musi być, zanim zagramy koncert, musi być fortepian, ponieważ Marina, będąc klasyczną pianistką, preparuje jak naprawdę, ja nigdy nie słyszałem tak genialnego preparowania fortepianu, jak Marina praktykuje. No ale to jest jedyne możliwe właśnie na fortepianie, więc to jest taka osoba też kojarzona bardziej z jazzową, taką free sceną, Niemcy, Austria. A tutaj się spotykamy, żeby znaleźć coś, co jest gdzieś w jakiś sposób archaiczne, coś, co wynika też z wielu kultur, ale tworzy pewnego rodzaju też miejscową kulturę, która właśnie po raz odwrotnie jakby, tak, ona przyjmuje różne wpływy, po czym zamyka się jako kultura jakiegoś tam regionu i otwiera się przez to, że my zaczynamy interpretować, tak, te właśnie tą tradycję. Różiczniak Tajni to jest też już nawet sama ta nazwa nawiązuje do tego, bo to jest jakby taki trochę tajemniczy ogród różany, można by w sumie tak przetłumaczyć. To jest oczywiście nawiązanie do takiego presufizmu, który też jest obecny w tej naszej, w ogóle wschodniej Europie, ale też bardzo na tych terenach. Bura, czy też Bora, to najsilniejszy wiatr wiejący z gór na wschodnim wybrzeżu Adriatyku. Czy to jest metafora muzyki zawartej na płycie? Tak, to jest też, zresztą teraz byłem w Serbii i była właśnie bura. To jest taki wiatr, który który coś przynosi, tak? Czasami, znaczy jego trudno nie zauważyć, tak? Ale nam trochę chodziło o coś też takiego, żeby ta nasza muzyka też mogła tak zaistnieć jak taki trochę wiatr, tak? A jak Halne nadchodzi, to też coś przynosi. Tak, tak. Mieszkałem w Zakopanem i wiem, jak dziwne rzeczy przynosi Halny. To gdybyśmy chcieli rozebrać ten album na czynniki pierwsze, to z jakich elementów on się składa? To znaczy, ile w nim serbskiej tradycji, a ile autorskich kompozycji Rafała Rogińskiego? To bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście jest tutaj bardzo dużo serbskiej tradycji, właściwie to jest większość, ale Serbia, podobnie jak niektóre kultury, też można powiedzieć, zmaga się z pewnego rodzaju takim kulturową, taką turystyką, jakby to tak nazwać na szybko. Czyli to, co my sobie wyobrażamy w ogóle jako serbską tradycję, jest wynikiem właściwie takiej trochę takiej turystycznej też propagandy, ale też, jakby ją można tak nazwać, ale też pewnych takich kalk, które w ogóle obowiązują tak naprawdę od lat 20. w ogóle w pisaniu o Serbii, ale na przykład bardzo, bardzo takim stemplem, który naznaczył też serbską tradycję, był na przykład film Underground i muzyka z niego. Właściwie turyści, którzy przyjeżdżają do Serbii dalej, czy muzykolodzy, etnomuzykolodzy, troszkę stawiają jakby muzyków serbskich w takiej sytuacji, no ale to znajdźcie nam orkiestrę dętą, żeby było tak fajnie jak w Undergroundzie. A muzyka serbska jest bardzo bogata, w ogóle jest, ma bardzo dużo zróżnicowane, jest potwornie, naprawdę jest coś niesamowitego, jak bogate są te tradycje, ale ja chciałem znaleźć przede wszystkim ten moment gdzieś w tych tradycjach, w którym to, co mnie fascynuje, czyli ten wybór spotkania, wybór z tego, co się bierze z tego spotkania. Więc są tu pieśni tak zwane bośniackie, tak, które są grane na szargi, czyli takim sazie tureckim, jakby formie takiej, które z jednej strony brzmią bardzo słowiańsko, a z drugiej strony bardzo suficko, właśnie z tej tradycji bektashi, która tam była bardzo obecna. Ale są bardzo serbskie z drugiej strony, więc ten miszmasz jest czymś w ogóle totalnie inspirującym, ale tak jak mówię, ja chciałem znaleźć pewnego rodzaju takie źródło, w którym pewne rzeczy się spotykają, co dopiero co. Więc tutaj są na przykład moje dwa utwory, ale pisane są do słów Hafiza, które były przetłumaczone wielokrotnie w Serbii i od średniowiecza wręcz, ale ja wybrałem akurat tłumaczenie niesamowitego poety, takiego symbolisty Jovana Jovanovicza z Maja, który te króciutkie właśnie teksty sufickie przetłumaczył na serbski. Więc tutaj oczywiście to jesteśmy my, to jest cały czas to, co też powtarzam z tą moją twórczością też, to jest, że to jest gdzieś głęboko w czymś oczywiście zakorzenione, ale ja myślę cały czas o jutrzejszym dniu. Proponuję, byśmy teraz posłuchali kompozycji instrumentalnej, czyli twojej, tak. Bo od tego rozpoczęła się ta historia. Dokładnie tak. Thank you. Rafael Rogiński w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Rafaelu, to jaka jest geneza tego utworu? Tak, to jest taka właśnie bardzo symboliczna historia w ogóle o tym albumie też, ale to jest utwór, który pochodzi z takiej wyspy, która też nie istnieje już, ale kiedyś była na Dunaju do 68 chyba roku albo 70. I była to wyspa, która słynęła z wielu rzeczy, ale też między innymi z produkcji wszystkiego, co było związane z różami, więc olejki, właśnie kremy. Ale tą wyspę też zamieszkiwali ludzie, którzy przywieźli pewną kulturę, ale przekształcili ją w taką bardzo oryginalną. Ta wyspa znajdowała się na granicy Serbii i Rumunii. Nazywała się Adakale i zamieszkiwali ją właściwie Turcy, ale pochodzący z dzisiejszej Grecji, którzy byli sufi odłamu Bektashi, czyli tacy bardzo mistyczni, gdzie bardzo głęboko jest zakorzeniona też tradycja muzyki. No i ogólnie jak o tym usłyszałem, no to pierwsze co pomyślałem, no fajna kolejna historia, która nie ma właściwie, po której nie ma śladu oprócz tych paru zdjęć, które są zresztą przepiękne i bardzo łatwo znaleźć właśnie gdzieś w jakichś wyszukiwarkach. Ale okazało się, że 100 lat temu para etnomuzykolog chyba i etnograf, Węgier i Turek, przebadali tą wyspę na po prostu wszystko, skatalogowali. Więc jest kolekcja wielka pieśni z tej wyspy. One do dzisiaj istnieją w ogóle w kulturze tureckiej, te pieśni. One jakby wróciły, ponieważ kultura Bektaszy nie była do końca pożądana w samej Turcji, ale na obrzeżach jakby imperium jak najbardziej mogła istnieć i do dzisiaj tą kulturę mamy taką bardzo wyraźną w Albanii. Albania nawet chce wrócić do swojej idei sprzed stu paru lat właśnie bycia takim krajem Bektashi. Więc jest to bardzo ciekawa historia takiego właśnie trochę symboliczna też w ogóle mojego takiego szukania, czyli po prostu tego, że ja zawsze gdzieś znajdę taki temat, który wydaje się trochę beznadziejny w przypadku szukania archiwów, a te archiwa się bardzo często znajdują, albo można odczytać w ogóle historię danej kultury u na przykład sąsiadów, którzy tam byli, tak? I po prostu to są też dynamiczne bardzo ziemie. Mieszkańcy Adakale do dzisiaj zamieszkują Dobrudże, czyli stan taki przy delcie Dunaju rumuński, ale też mieszkali na Krymie, więc dalej są, dalej można pewnych rzeczy się dowiedzieć. Niektórzy ludzie zbierają informacje, ale to jest też taki właśnie, jak mówię, symboliczny początek trochę tego projektu, czyli no Dunaj, który kojarzymy tutaj jakby w tej zachodniej Europie skojarzony z taką esencją właśnie zachodnioeuropejskości, w Serbii czy na Bałkanach jest skojarzony, czy w Rumunii jest skojarzony jako część taka mocna tej tożsamości, a tu nagle jest wyspa, która wymyka się w ogóle z czegokolwiek. I to mi się w tym świecie oczywiście podoba Czyli bardzo. Takie są początki także tej płyty, tak. Bora. To w jaki sposób skompletowałeś ten zespół i jak trafiłeś na te artystki? Na pewno gdzieś tam mijaliście się na koncertach, na festiwalach. W którymś momencie musiała zapaść decyzja, że jednak będziecie występować razem. Tak, oczywiście to nie było też takie proste wszystko. Oczywiście znałem moje koleżanki, ale po prostu znałem, w sensie z muzycznie. Ale rzeczywiście chyba najbardziej, kto się przyczynił do w ogóle powstania tego zespołu, to byli moi przyjaciele z zespołu Shirom słoweńskiego, szczególnie właśnie Anna, która gra tam na skrzypcach, z którą zresztą teraz w Serbii też graliśmy. Oni wszyscy się znają z takich etnomuzykologicznych też kręgów. Tak, i to właściwie... Czyli to, Shirom was połączył? Shirom nas połączył, tak. Teraz zresztą niedługo nagrywam właśnie z Istokiem Korenem, który jest też z Shiromu, więc my jesteśmy trochę taką rodziną właśnie też z tamtego regionu. To już wracając do samej płyty, jak wyglądała praca nad tym repertuarem? Czy braliście dawne zapisy i zaczynaliście improwizować, ty na gitarze, a pani na swoich instrumentach, czy był jakiś inny system pracy? Było tak, że właściwie ona gdzieś na nas czekała. No, część rzeczy była napisana, ale ogólnie braliśmy utwory i tak naprawdę one powstawały. Pamiętam, że zamówiliśmy próby, jakoś więcej prób, ale to wszystko było gotowe dużo wcześniej. To trochę było tak, że my wszyscy właściwie takie, mówię za siebie, ale mogę chyba za koleżanki powiedzieć, że my trochę czekaliśmy na możliwość zagrania czegoś takiego. To było, czekało na nas. A gdzie powstały nagrania? W Panczewie, które też jest związane z tym poetą, o którym wcześniej mówiłem. To jest taka miejscowość pod Belgradem, w którym też teraz zresztą graliśmy koncert. No jest jeszcze jedna ważna postać na tej płycie, czyli Piotr Zabrocki. Piotr Zabrocki oczywiście i Emilia Gawrilowicz, która też czyta tekst i która też bardzo nam pomogła przy tym projekcie. Piotr Zabrocki oczywiście przyjaciel nasz, który jest świetnym też reżyserem dźwięku. Tutaj występuje w roli właśnie bałkańskiego syntezatorowca. Zawsze bardzo są ciekawe te historie, które kryją się za poszczególnymi utworami. Tak jest niemal zawsze w twoim wypadku. Wybieramy utwór Bogosławi. Tak, to jest właśnie moja kompozycja. Ten jeden z tych niewielu przykładów z tej płyty do tekstu Hafiza. Jakby ja napisałem utwór, tekst Hafiza, śpiewa tutaj akurat Tijana Stankowicz. Thank you. Boga Slawi z płyty Boru. Rafał Rogiński i, chyba mogę powiedzieć, nowe koleżanki z zespołu, Svetlana Spadzić, Marina Dziukliew i Tijana Golubowicz, albo Stankowicz, używa dwóch nazwisk. Rafaelu, chciałem cię jeszcze zapytać o to, na ile w kontekście waszej pracy udało się odtworzyć te archaiczne, ludowe techniki wokalne i przenieść je do muzyki, którą wspólnie nagraliście. Tu jest tego oczywiście bardzo dużo i to w takim podaniu jakby czysto tradycyjnym, ale też no ja na przykład na gitarze w utworze, który też tutaj prezentowaliśmy, też imituję jakby granie na szargi właśnie, czyli tym, co w Turcji jest nazywane sazem lub baglamą. Więc my w ogóle też w solowych utworach, które są na płycie, też tam jest na fortepianie i na skrzypcach, też cały czas gdzieś imitujemy pewnego rodzaju frazowanie, tak? Albo jakąś warstwę dźwiękową. Imitujemy na skrzypcach flet, tak? I tak dalej. Więc to jest, jak ktoś chce, to usłyszy oczywiście, ale to, co właśnie tam powtarzam, że to też jest ta muzyka tego dnia dzisiejszego, tak? Czyli ona po prostu jakby jest nasączona tą tradycją. No ja gram na gitarze elektrycznej, ona istnieje w ogóle też w tej tradycji, zresztą taką postacią, która gdzieś też nad tym czuwała duchowo, był Branko Mataja, który był takim niesamowitym gitarzystą i nieznana była jego twórczość do jego śmierci aż, ale okazało się, że w Ameryce już mieszkając nagrywał na gitarze elektrycznej i na takim multitracku utwory z delayem właśnie taśmowym, bardzo psychodeliczne. Jest to, w którymś momencie była bardzo popularne nagranie. Zresztą dzisiaj nawet byłem w kawiarni w Warszawie i leciał właśnie Branko Mataja. Także jest to jak najbardziej właśnie też myślę no, o tym, jak tą muzykę też umiejscowić w tym właśnie dniu dzisiejszym, tak? To jest dla mnie bardzo ważne. A grzebiesz w przeszłości, w dawnych nagraniach muzyki serbskiej? Oczywiście. Myślę, że tak, ale co w takim razie najbardziej cię w niej pociąga? Każda jej forma mnie chyba pociąga, ale tak etnomuzykologicznie to mnie pociągają oczywiście te wszystkie sekundowe, ćwierćtonowe tradycje wokalne, ale też muzyka właśnie na tych tak zwanych dwojanicach, czyli fletach podwójnych, które też są mikrotonalne. Oczywiście wszystkie pieśni, które są takie romantyczne, pięknie zaaranżowane, tam byli niesamowici aranżerzy do takich pieśni narodowych, powiedzmy. To często pisali teksty wspaniali poeci. Ale tak, myślę, że ta archaiczność bardzo mnie interesuje w Serbii, to, czego w Polsce nie mamy za bardzo śladów właściwie, czyli to, że my możemy rzeczywiście w Serbii znaleźć tradycje, czy w ogóle na Bałkanach tradycje, które sięgają po prostu no właściwie tysięcy lat wstecz. Rafaelu, poprosiłem cię także o przyniesienie do dzisiejszej audycji muzyki, która cię inspirowała, której słuchasz, muzyki serbskiej. Proponuję, byśmy sięgnęli teraz po te nagrania, po te interpretacje. Co mamy na miejscu pierwszym? To jest akurat taki bardzo ogólnikowe gdzieś przedstawienie takich najstarszych tradycji, bo to sięga 60 tysięcy lat wstecz. I to jest muzykolog, który mnie zawsze bardzo inspirował. Mam szczęście przyjaźnić się z jego córką też. Ljuben Dimkarowski, to był macedoński muzykolog, działający na Bałkanach, ale mieszkający w Lublianie. I to właśnie nas też połączył Shirą właściwie z tą całą tradycją. I to jest, on odtworzył tradycję takiego fleciku kościanego, który jest uważany za najstarszy w ogóle instrument ludzkości. No i nagrywał na nim, odtworzył muzykę i nagrywał na nim też płyty. Uważał, że to jest w ogóle tradycja Neandertalczyków, więc po prostu to jest też ciekawe. Słuchamy. Piękna muzyka. Dzisiaj ktoś by powiedział, że to field recording. Tak, on rzeczywiście nagrywał w lasach. Oni odtwarzali całe... No, nie mieliśmy jak zapytać Neandertalczyków, ale że oni nawet... Państwo dimkarowscy szyli sobie kostiumy i występowali w ogóle w specjalnych kostiumach do tego. Kontynuujemy te rarytasy, to teraz będą flety, fleciki serbskie. Tak, przepiękna tradycja właśnie tak zwanej fruli, czyli różnych flecików. To jest przebogaty kraj, jeśli chodzi o flety. Mam książkę, która na każdej stronie jest zdjęcie dwóch flecików i ma ta książka 600 stron, więc jest to po prostu coś niesamowitego, jak one były budowane. Są podwójne, pojedyncze, niektóre wyglądają jak właśnie kawale albo neje. Tutaj akurat będzie właśnie flet krawędziowy, też właśnie niesamowitego wykonawcy z południa Serbii, właściwie z takiego legendarnego regionu zwanego Sandżakiem. To jest takie pogranicze Czarnogóry Serbii. Kiedyś tam jeździliśmy z zespołem Wowoka, straciliśmy samochód w tych górach, więc mamy fajne wspomnienia. Stefan Radovanović był właśnie niesamowitym, tradycyjnym flecistą serbskim. To też taka tradycja, w której słyszymy, jak przebogate wpływy są też w tej kulturze. Zacząłeś już grać na flecie? A nawet ciekawe, że o to pytasz, bo prawie kupiłem teraz w Serbii taki flet. Prawie? Prawie. Czyli nie. Czyli no, jednak nie, ale zdecydowałem się na tamburicę, ale czyli strunowe. Thank you. serbska muzyka z archiwów Rafaela Rogińskiego, który cały czas jest razem z nami. To po flecikach, jeśli pozwolisz, może coś bardziej współczesnego, no ale nie za bardzo jednak. Tak, to jest taka tradycja bardzo ciekawa, właśnie takich śpiewaków, powiedzmy tradycyjnych, ale tak naprawdę współpracujących właśnie z niesamowitymi aranżerami, i oni sami też, ci śpiewacy, byli obdarzeni też niesamowitym głosem. Ta muzyka wiąże się z wieloma regionami, często jest z południa, ale z drugiej strony, tak jak właśnie mówiłem, to jest przebogata tradycja, więc mamy na przykład coś, co się nazywa gracka muzyka, tak, czyli muzyka z Belgradu, tak, która jest z tamburicami, i też możemy mieć utwory, które usłyszymy właśnie z tej serii jakby, ale mamy też utwory z orkiestrami, które są, należą już bardziej, takie są ogólne. Mamy utwory z Czarnogóry, które są znowu w Belgradzie wykonywane, i mamy utwory z Wojwodiny, gdzie też są tamburice i właśnie śpiewy. I to wszystko, to co teraz powiedziałem, to jest w ogóle jedna rodzina jakby odtwarzania takich właśnie poetyckich też utworów. Jednym z takich śpiewaków, ich jest bardzo dużo, ale niektóre te aranże i ci śpiewacy są dla mnie wyjątkowi. Właśnie Jordan Nikolić jest jednym z takich przykładów tej muzyki właśnie, takiej bardzo emocjonalnej. To są takie romanse najczęściej. Rafał Erlogiński cały czas w naszym studiu. Rafaelu, powoli nasze spotkanie dobiega końca. Co w najbliższych dniach, tygodniach? Wakacje czy wakacje w trasie? Nie no, będę się starał oczywiście wakacjować trochę, bo w czerwcu zagrałem chyba, no nie wiem, wydaje mi się, że 15 koncertów, coś takiego, więc... Wpadłeś do nas pomiędzy koncertami. Dokładnie, wpadłem pomiędzy koncertami. A teraz w najbliższym czasie no znowu gram właśnie w Serbii na festiwalu Polja. Wracam do Serbii. Niesamowity festiwal właśnie na takiej wsi pod Belgradem. Później nagrywam płytę właśnie z Istokiem Korenem zespołu Shirom. W Lublianie nagrywamy. Potem wracam na chwilę i gramy z Istokiem Korenem na festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie. Nasz duet i to będzie taka premiera po nagraniu płyty, ale jeszcze bez płyty, więc zapraszam serdecznie. Potem mam właśnie chwilę przerwy, ale nie do końca jest to przerwa, bo na Sycylii też chcę, na Sycylii ostatnio działam też, żeby coś zrobić z tą kulturą. Także tam nie będę całe szczęście na razie grał, będę miał okazję do odpoczynku jakiegoś, ale rzeczywiście będę się szykował do czegoś nowego i sierpień, no to zaczynam chyba... Jesteś na Ofie. Na Ofie, dokładnie. Grając Coltrane'a. Gram Coltrane'a na scenie właśnie festiwalowej, więc też ciekawe doświadczenie. Już kiedyś na Ofie grałem solo, było to niesamowite, no bo te tysiące osób, które słuchają solowego koncertu, to jest zawsze niesamowita energia. Bura, czyli twoja nowa płyta jest już dostępna, właściwie Rafael Rogiński i Różiczniak Tajni. Nowa serbska formacja Rafaelu. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. A ja życzę państwu wspaniałych wakacji. Samocha, także Malabę. Dziś spotkaliśmy się po raz ostatni przed wakacjami. Wracamy we wrześniu. Jacek Hawryluk, bardzo dziękuję. A na zakończenie wracamy do nowej płyty Rafaela Rogińskiego.